اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه غفورا. وإما تردن عنهم ابتغاء رحمتي ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسان سورة بني اسرائيل پڑھوں پیا ہن پتا سو یہ آیت نمبر 22 کھا اسان پڑھن شروع کیو الحمدللہ آیت نمبر 49 تائیں سو 22 کھا وٹھی 49 تائیں ही आयत मलगूम मधहूर आहे ताईं हीअ पढ़ियोसूं अलहमदिल्ला मूं अॻु में मूंखे पढ़ण में कोन आयो हुउमि वरी हिनखे सम्झो त इकठी लिखियलु आहे छा पर न ही घणियूं आयतूं आहिनि 22 खां वठी 49 ताईं आहे ॻणियो तव्हां हीअ 18 आयतूं थियनि थियूं 18 मूं ग़लती सां चयो मूंखे ॻणण में कोन ॾिसण में अंग मूंखे नंढो आहे त हाणे पढ़ण में कोन थो अचे बहरहाल पढ़ियोसीं हीअ ॼण उहे आयतूं आहिनि जिन खे चइजे त कलमात तौरात में हिब्रू इब्रानी ॿोली आहे उहा जेका अरबी ॿोली जहिड़ी आहे उहे साॻिया अल्फाज़ आहिनि घणो करे किथे किथे फ़र्क़ु आहे त उन में इब्रानी ॿोली में लिखियल कलमात असां ॾिना जेके पोइ कलमात उहे ई कलमात आहिनि इहो सम्झो त हिन में 18 कलमात थी विया हलिया पर हिन में केतिरियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं पोइ इहे जेको 10 कमांडमेंट्स हिकिड़ो ईअं राउंड फिगर आहे जेको माण्हुनि खे ज़हन में अचे उहो रखियो अथऊं 10 कमांडमेंट तौरात जा पोइ उहो पढ़ियासीं अंग्रेज़ी में ड्यूटोनॉमी में पंहिंजो एक्ज़ोडस जा ऐं पोइ मूं अर्ज़ु कयो त पाण हिते हिन सूरत में ही कमांड ही उहे कलमात आहिनि जेके केतिरा बि आहिनि पाण ॻणियो पाण वेही ऐं पाण ॻणींदासूं खणी कोशिशि कंदासूं पर 10 खां मथे आहिनि अलहमदिल्ला जेतिरा बि आहिनि ऐं इहा ही जेके आहिनि कलमात हिकिड़ो छा करियो ऐं छा न अमर बिल मारूफ़ नही अन मुल्कर जो हुकुम क़ुर शरीफ़ में सख़्तु आहे त हीअ उहे शयूं आहिनि जिन खां अलाह ताला मना कई आहे त हीअं न करियो हीअं न करियो हीअं न करियो हीअं करियो हीअं करियो हीअं करियो त अमर बिल मारूफ़ नही अन मुल्कर ऐं अहिड़ी क़िस्म जूं आयतूं जेके आहिनि सूरत लुकमान में ऐं अहिड़ी क़िस्म जूं मुंहिंजो सूरत अनाम जे आख़िर बि जेको रुखू आहे उन में अलाह ताला फरमायो त अचो त आऊं तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां त अलाह ताला छा तव्हां ते हलाल कयो आहे छा हराम कयो आहे पोइ इहे आहिनि ॿियनि घणनि हंधनि ते सूरत हुजरात में उहे जेके अख़लाक़ी जेके बुछलायूं आहिनि हीअं न करियो हीअं गिलाक हिमत न कयो हीअं करियो उहे उन में सूरत हुजरात घणनि मंझि आहिनि पोइ हीअ हाणे पाण पढ़ंदासीं इनशाला सिंधी मंझि पाण खे सम्झ में अचे अखुल में वेहे ॻाल्हि त हितां फर्म पहिरीं रुकू हिते ख़तमु था कनि पाण वटि उलमा पाण इहा अलहमदिल्ला सुठी ॻाल्हि रुकू वारो पर हिन खां अॻी जेका आयत आहे लात जल माल लाहे इलाहन आख़िर हितां ई खां ॻाल्हि पाण शुरू था करियूं त चए थो अलाह ताला सां कंहिंखे शरीक न करियो पाण हितां ई खां ॻाल्हि शुरू थींदी पोइ तौरात में बि ईअं ॼण पहिरीं अलाह ताला जे मुतलिक़ टे चारि शयूं आहिनि त हुनखे हिकिड़ो सम्झो हुन सां ॿिए कंहिंखे शरीक न करियो ॿिया बुत न पूॼो पोइ हीअं न करियो अलाह जो नालो पंहिंजो रायगान न वठो फज़ूल न वठो अबस न वठो मतिलबु त चइबो आहे छा डोंट टेक हिज़ नेम इन वेन यानी ईअं वरी कसम वेठा खणो अलाह जा आहिनि भई हुनजा अलाह जो नालो पोइ हुननि वटि अलाह जो नालो तमामु मुक़दस थी पियो इन करे पोइ अलाह जो नालो हू न वठंदा हुआ तौरात वारा बनी साहिल वारा पोइ उहो जेको नालो अचे थो अलाह ताला जो हाणे हज़रत मूसा अलैहि सलाम खे ॿुधाईं तूं केरु आहीं नालो पुछियईंसि जिना सुञाणा कोन थो थियनि नालो लाइ छा आहे चई नालो मुंहिंजो उहो ऐं उहो आहियां जेको आहियां त उनजो मतिलबु त या हुअ ऐं उहो या हो आहियां या हुअ माना आउं उहो आहियां जेको आहियां आई एम ही हू इज़ अंग्रेज़ी में ईअं चइजे ऐं उनजो मतिलबु थियो चई या हूअ त हाणे हिन रखियो आहे त वाए एच ऐं डब्ल्यू एच हिन करे मुख़्तसिर करे चवंदा हीअ जेके आहिनि सो हुनजो नालो आहे माण्हू नालो छा आहे अलाह ताला खे ख़बर आहे त हू चए थो त आउं उहो आहियां जेको आहियां माना इहा थी पर पोइ उहो चवंदा इहो लॉर्ड चवंदा जेको तर्जुमो था कनि अंग्रेज़ी में पोइ उहो इन लफ़्ज़ जो कनि था ऐं पोइ जेको गॉड जेको तर्जुमो था कनि पोइ उहो जेको आहे सो इलाहम या इलाह जेको साॻियो जेको अरबी में आहे अलाह पोइ ईअं त हाणे उन खां शुरू थी थिए ॻाल्हि त ॿ दफ़ा ॿ आयतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके अलाह ताला जे तौहीद जे मुतलिक़ आहिनि पोइ वालदेन जे हक़ जी ॻाल्हि आहे वालदेन जे हक़ जी ॻाल्हि तमामु वॾी डिघी आहे हिते हुते थोरी आहे पर हुनजे ॿियनि किताबनि में वधीक तफ़सील सां आहे थोरा यानी एक्ज़ोडस खां या ड्यूटोनॉमी खां ॿाहिरि तमामु घणी त वालदेन जो अहिड़ो जेको अदब कबो हीअं कबो उन मञा हेॾी बरकत थींदी ज़िंदगी वधंदी हीअ ॻाल्हियूं इहे सभई तौरात में आहिनि पाण पढ़ियूंसूं बि अंग्रेज़ी में इनशाला पाण हिते उहा ॻाल्हि कंदो उनखां पोइ ॿिया जेके आहिनि त हीअं न करियो हीअं न करियो हीअं न करियो उहे ज़रूरी न आहे त उहे साॻियूं टेन कमांडमेंट जेके हुन में आहिनि से हिन में हुजनि पर उहे सभु ॻाल्हियूं घणो करे हिन में अची थियूं वञनि ऐं के ॿियूं वधारे ॻाल्हियूं आहिनि त अहिड़े नमूने सां त हाणे असीं पाण पढ़ूं था इनशाला कोशिशि कंदासूं ला थिजल न ठाहे मतिलबु त न बणाए अलाह अलाह सां गॾु इलाहन आख़िर ॿियो को अलाह अलाह आख़िर ॿियो को अलाह न ठाहे अलाह सां फ़तख़ुद मज़मूम मखज़ूल आहे पोइ तूं वेहंदे जेकर ईअं कंदे मतिलबु त अलाह सां ॿियो कुझु शरीक कंदे त पंहिंजो ख़्वार थी वेहंदे ऐं बेवस थी वेहंदे हाणे हिते हीअ ॻाल्हि नोट करण जहिड़ी आहे त हिते जेके बि हीअं कंदे पोइ हीअं थी वेंदो हीअं थी वेंदो ॿ लफ़्ज़ इस्तेमालु करे अलाह ताला हिन सूरत में हिकिड़ी अजब जहिड़ी ॻाल्हि इहा नोट करणु खपे पोइ पहिरीं त चए थो मज़मूम मखज़ूला थी वेंदो वरी जेकॾहिं हीअं कंदो त पोइ तुबज़िर तबज़ीरा वरी पोइ जेके मलूम महसूरा थी वेंदो हलिया पोइ जेकॾहिं हीअं कंदो ख़तैन कबीरा अहिड़ी करे ख़तैन कबीरा ॿ लफ़्ज़ थिया पोइ जेकॾहिं हीअं कंदो त पोइ मलूम मदहूरा थी वेहंदो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां अलाह ताला ॿ लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे त उन हिकिड़ी ॻाल्हि खे या मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि खे इसरार मतिलबु त छा चइबो आहे त वधीक तवजो छिकाइण जे लाइ त माण्हू जो तवजो हुजे उन ॻाल्हि ते त अहिड़े नमूने हीअं थींदो न हीअं बि थी वेंदो हीअं थी वेंदो हीअं थी वेंदो हीअं थींदो हीअं थींदो ॿ दफ़ा पाण अकुल पाण माण्हुनि खे घटि पोइ पाण जेको आहे हिकिड़ी ॻाल्हि बि सम्झूं कोन था अलाह ताला चए थो ॿ दफ़ा ॿ लफ़्ज़ इस्तेमालु करे उहा ॻाल्हि असांखे सम्झाए थो रब पाक अहिड़े नमूने सां त हिते पहिरीं फरमाईं त अलाह सां गॾु ॿियो कंहिंखे शरीक न करियो छो जो पोइ जेकॾहिं शरीक कंदव ॿिए खे त पोइ ख़्वार थी ऐं बेवस थी वेंदो फ़ख़ज़ूल मज़मूम मखज़ूल मखज़ूल थी वेहंदो ऐं पंहिंजो ख़्वार थी वेहंदो ऐं बेवस थी वेंदो यानी पंहिंजे वस में ॻाल्हि चए आउं न पाण वहिणी वाग धणी तुंहिंजे वस धणीअ जे बदिरां तव्हांजी वाग वरी कंहिं ॿिए जे वसि पोइ हर हिकु खे पहिरां सजदा कंदो हुनखे सजदो कंदो हुनखे सजदो कंदो हुनखे सजदो कंदो पोइ चवंदो हाणे चेटीअ जो ॾींहुं था मल्हायूं हाणे पंहिंजे हिन फलाणे भॻवान खे था पूजूं हीअ जेको फलाणो आहे उहो हुनखे पूजींदासूं हीअ जेका माई आहे पंहिंजी काली हुनखे पूजींदासूं हीअ जेका फलाणी माई अॼु आई आहे बसि अॼु हुनखे अष्टमी खे पूजींदासूं हुनखे फलाणी खे पूजींदासूं पोइ सभु कंहिंजे अॻियां ख़्वार थियो वेठा हूंदव हर कंहिंजे अॻियां हर कंहिंजे दर ते सजदो कंदो माण्हुनि मञा हर कंहिं वेठा सजदो कंदो इहो मतिलबु थियो त मखज़ूल ऐं पंहिंजो मज़मूम थी वेंदो ॿ लफ़्ज़ हिते कंहिं मज़मूम ख़राबु बुछड़ा थी वेंदी ख़राब ख़्वार थी वेंदो ऐं बेवस थी वेंदो पंहिंजे वस खां ॻाल्हि अलाह जे वस माण्हू छॾे उहा ॻाल्हि ओफू अलाह जे वस में छॾी मूं सभु ॻाल्हि पोइ उहा वस में वेही हली ऐं का पाण वहिणी वाघ धणी तुंहिंजे वस त धणीअ जे वस खां बि वेही हाणे हर हिकु जे पोयां त हीअ वाघ जेका हुनजे हथ में वाघ हुनजे हथ में वाघ हुनजे हथ में वाघ कंहिं वक़्तु लिंगम खे वेठा पूॼींदो कंहिंजे कंहिं वक़्तु फलाणे खे वेठा पूॼींदो कंहिं वक़्तु फलाणे खे वेठा पूॼींदो कंहिं वक़्तु फलाणे खां वटि पूॼींदो चयो सभिनी खे असीं पूॼंदासूं पोइ हिंदुस्तान में वीचारा जेके आहिनि पंहिंजा माइट जेके अॻियां से 3 करोड़ जेके आहिनि ख़ुदा हुनखे मञनि था पूॼनि था हुननि खे पोइ हाणे त असां चयो था अलाह ताला चयो हिकिड़े खे पूॼो पंहिंजो यूसुरत यूसुफ में अलाह ताला फरमायो त भला हुनखां पुछियईं माण्हुनि खां जेके क़ैद में हुआ यूसुफ अलाम हुनखां पुछियो त ए साथी आओ पंहिंजे जेके हिते छा चइबो आहे प्रिज़न में वेठायो, जेके जेल में वेठायो, हिकिड़ो वाहिद कहार सुठो आहे की न इलाही हुजनि, ख़ुदा घणा हुजनि, जिदा हुजनि, उन्हनि खे वेठो पूजनि, उहो सुठो आहे। जो हू चवंदो तव्हांखे हीअं कमु कर, हू चवंदो त हीअं कर, हिन चवंदो हेॾां वञ, हू चवंदो हेॾां वञ, पोइ तव्हां मुठो तव्हां वरी मुसीबत में पइजी वेंदो। जेके इलाही तव्हांजा मास्टर हूंदा, इलाही तव्हांजा मालिक हूंदा, इलाही तव्हांजा माबूद हूंदा, त पोइ त तव्हांजी खल खुथी जो अहिड़ो हाल थींदो, तव्हांजो बुछड़ो थींदो तमामु मज़मूम ऐं मखज़ूल ख़िज़ल ख़िज़ल मखज़ूल थी वेंदो, बेवस थी वेंदो अॼु। हाणे उनखां पोइ फरमाए थो वरी बि अलाह ताला जी तौहीद जी मुतल ॿी बि आयत अचे थी हिते, उहा कदा रबुक, अलाह ताला हुकुम कयो आहे तव्हां ते, कहिड़ो कदा कयो आहे अलाह ताला, कथब ॿियनि लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो, कदा थो करे, कलमात थो करे, मतिलबु त अहिड़े मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ अलाह ताला इस्तेमालु करे थो। उहा कदा रबुक, तव्हांजे रब ई हुकुम करे छॾियो आहे, कदा करे छॾियो आहे, छा अलाह तबुदू इला इहा, ख़बरदार कंहिंखे न पूॼो सवाइ हुनजे, यानी रब पाक जे, रब पाक खां सवाइ जंहिं ख़लकियो आहे आसमान ज़मीन, इन ते झगड़ो हले पियो। पाण त ई चवंदो न असीं हुनखे बि था पूॼूं, हू जेको आहे पंहिंजो हाणे ओॾेरे लाल में लिंगम मूं ॾिठो आहे पाण अखियुनि सां पंहिंजे, ऐं नंढो बि वियोसि हुते, उहो हाणे हिते वरी कंहिं लिखी छॾियो की भई उहो चेटी जो भले मल्हायो तव्हां, पर पोइ हुते जेको सैदान में चढ़ा, उहे अॻे ज़माने में टॉलरेंट हुआ मुस्लमान पंहिंजा माण्हू, पोइ पंहिंजो हुननि जो मंदर बि उते रखंदा हुआ, न पंहिंजो हुननि खे इजाज़ ॾींदा भले पिया अचो ऐं पूॼियो पंहिंजो कमु का पिया करियो, पर पाण ज़रूरी आहे सभु को माण्हू वेठो हुन सभिनी ख़ुदानि खे पूॼींदो, पोइ हुनजो ख़ुदा ऐं हुनजो ख़ुदा, इहे सभई असीं वेठा पूॼींदासूं, असां हिकिड़े वाहिदुल कहार खां सवाइ कंहिंखे कोन पूॼींदासूं। बाक़ी हाणे हुनजो पंहिंजो आहे जेको तरीक़ो रस्म, त हुनजी इज़त कंदासूं, भई ठीकु आहे तव्हां वेठा पूॼियो, तव्हांजो कमु तव्हां ॼाणो, तव्हांजो कमु ॼाणे, तव्हांजो हिसाबु किताबु ॼाणे, पाण ॼाणो, पोइ इहो हिकिड़ो टैलेंट हुअणु ज़रूरी आहे। ऐं असांजे सिंध में जेको हिकिड़ो हुनजो मिसाल रहियो आहे, ऐं हिंदुस्तान में बि ईअं मिसाल रहियो आहे की बादशाह छो त हिन जे जेके थियनि था पंहिंजा मंदर हूंदा हुआ, उन में ई औरतुनि पराइनि खे वठी वेंदा हुआ, पोइ ज़नाकारी जो कमु तमामु घणो हूंदो हुओ। ॾिसंदा कोन जेके बि मंदर आहिनि हिंदुस्तान में, हुन ते ॿाहिरां तस्वीरूं छपियूं पियूं आहिनि, हुन ते लॻियूं पियूं आहिनि, स्कल्पचर्स ठहिया पिया आहिनि, जंहिंमें जी इहे जेके ज़नाकारी जा जेके तरीक़ा आहिनि, मतिलबु इहे सभई हुन में छापिया पिया आहिनि, बाक़ाइदो हुन जा स्टेचू ठहिया पिया आहिनि, त पोइ इहे माण्हू वठी वेंदा हुआ अंदरि हुननि खे, पोइ इहो कमु थींदो हुओ। पोइ मां पोइ मुस्लमान आया बि चऊं बाबा हीअ असां ज़ालूं था कयो वञनि, चइबो आहे हिते तव्हां रहो ऐं बदमाशी न कजो ऐं पंहिंजो पूॼो जेको बि पूॼो सो पूॼो ऐं बाक़ी वधीक ॻाल्हि ख़तमु आहे। सम्झो पोइ इन करे सभु कंहिं हंधि ते मस्जिद जे भरिसां मुस्लमाननि जेको आहे सो हुननि खे चयो हीउ तव्हां मंदरु ठाहियो मस्जिद जे भरिसां, त हाक हुकूमत वारा बि ॾिसंदो को जेको पुॼारी जेको आहे सो या ज़नाकारी जो कमु हर हिकु औरत सां कंदो हुते, इहो न हुजे हिते, इहो सभु को पंहिंजो लिंगम खयो ऐं पंहिंजो बीठी हुजे तुंहिंजो, त पोइ मतिलबु त इहा ॻाल्हि जेका आहे सो तमामु ज़रूरी आहे सम्झणु। पोइ वरी अकुलु लभे कोन थो पंहिंजे माण्हुनि खे, पोइ वरी चवंदा हा वरी हलो त भला पुॼूं था, मूं ॾेर लाल पाण ॾिठो आहे हुन डोस वियोसि हलियो, हुते असां लंघियासीं हितां ई, पोइ हुते हुन पासे सैदनि जी आहे दरगाह आहे ऐं असां वियासीं डॉक्टर नबी बख़्श भलो सां गॾु, वीचारा हुन किताब ॾिना आहे इहा, पर उहे ॼण इहो हुनजे टॉलरेंस जो ॼण हिकिड़ो आहे, त अलहमदिल्ला इहे अचनि था वीचारा हिंदू आहिनि, उहे अचनि था पूॼीनि था पीर पिथोरे ते, अचनि था भई भले पिया अचो पूॼो, पंहिंजो जेको बि कमु करिणो अथसि भले पूॼो जेको बि करियो, पर पोइ इहो जेको फितनू पैदा करणु त भई हाणे मुस्लमाननि खे ॿार जेको आहे फलाणो वटि पुछे ऐं फलाणो वटि हीअं करे ऐं हीअं करे, पोइ वरी हलो भला असीं था जेको लिंगम खणी ऐं पंहिंजो लॻाईंदासूं त भई असांखे ॿार बचो थिए, हीअ थिए हू थिए, पोइ इहा ॻाल्हि जेका आहे हिते ईअं थी थिए, पोइ हाणे हू भले वीचारा अचनि जेको बि कनि त हीअ भले मेले में द शामिलु थियो, पोइ जेकर इहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे, नौरोज़ मल्हाइनि था पंहिंजा ईरान वारा, पर पोइ हुन ॻाल्हि कीअं त असीं पोइ हुन भॻवान खे था पूॼूं, उहो जेको भॻवानु जेको हुनजो ॼाओ आहे उन ॾींहुं, भई तई केतिरनि भॻवाननि खे पूॼींदव, केतिरा पंहिंजो अलाह हिकिड़ो हो उनखे पूॼणु तव्हांखे मज़ो कोन थो अचे, हुन में तव्हांखे मुसीबत थी थिए वॾी, पोइ जॾहिं भॻवानु घणनि जा नाला था वठूं त पोइ जे अलाह ताला सूरत मुज़म्मिल में इहा ॻाल्हि कई त जॾहिं हिकिड़े वाहिद कहार जी ॻाल्हि जी पूॼा जी ॻाल्हि थी हले त पोइ हिन माण्हुनि खे वणे कोन थी, पोइ जॾहिं वरी ॿियनि जो नालो वठिजे थो हुन में बाबा फलाणो बि अलाह आहे फलाणो बि अलाह आहे फलाणो, पोइ मुस्तबशरीन पोइ ख़ुशि था थियनि, चवंदा हा असीं बि ईअं, पोइ हाणे मतिलबु इहो हिकिड़ो इंसान जे हुन में रखी पई आहे टॉलरेंस जो हुअणु हिकिड़ो आहे त ॿियो मज़हब जेको आहे उहो पंहिंजे नमूने सां जेको कमु करे थो उनखे किरण ॾिजे बसि ठीकु आहे अलहमदिल्ला हू भले पिया कनि पर पोइ उन्हनि जे कम में मुदाख़िल करणु या उन सां वरी शरीक थी उन्हनि जी पूॼा करणु पोइ हाणे उहो पाण ॼाणो रब पाक वर हिसाबु किताबु ॾियणो अथव जेकॾहिं त पोइ ईअं कोन अथसि उन जा मंदर ताईं डाहियो वेही मुसीबत इहा बि आहे वरी असांजी इहो जेके माण्हू वरी आया आहिनि माना हुते पादर वेठे खाधाऊं हिंदुस्तान मंझि त उते हुनखे तमामु वॾी मुसीबत हुई हाणे हिते वीचारा हिननि जा मंदर वेठा डाहिनि हिननि जा हीअ कोन हुननि जो हुकुम कोन्हे तव्हांखे त ॿियनि माण्हुनि जूं ॿियनि क़ौमुनि जूं ॿियनि उमतुनि जूं ॿियनि मज़हबनि वारनि जूं तव्हां मंदर ऐं मस्जिदूं ऐं जेके बि हुननि जा पूॼा घर हुजनि उनखे तव्हां डायो उनखे भले रहण ॾियो तव्हांजी हुकूमत आहे त हुनजी तव्हांखे संभाल करणी आहे तव्हांखे हिफ़ाज़त करणी आहे त को ॿियो बदमाश माण्हू तव्हां जहिड़ो मूं जहिड़ो अची हुननि जे घर खे न पिटाए अची हुननि जे बुतनि खे न भञे उहो हज़रत इब्राहिम अलाह भञी छॾियो उहा ॻाल्हि अलॻि आहे हाणे पाण खे हुकुम कोन्हे त असीं वेठा भञूं पर हा बुत ठीकु आहे पूजींदा हुनखे असां इजाज़ मतिलबु त हिकिड़ो हुकूमती प्रोटेक्शन हुअणु खपे हुकूमत खे न छॾनि हुकूमत खे घुरिजे त हुनखे इजाज़ न ॾियनि त माण्हुनि जा बंदर वेठा भञनि वीचारा ईसाइनि जा घर वेठा भञनि पंहिंजो बंदर वेठा जा चइबो आहे चर्च उहे वेठा भॼनि या साड़ीनि या इहो मतिलबु त इहे ॻाल्हियूं हुकूमत खे खणणु घुरिजे इंसान खे ख़ुदि सोचणु घुरिजे मुस्लमान जेके आहिनि पाण खे अहिड़ो सम्झनि था सूरत हज में अलाह ताला चयो त हीअ मुंहिंजा घर आहिनि मतिलबु त माण्हू जहिड़े बि नमूने सां पूॼनि था पोइ जेके सवा में ऐं फलाणा फलाणा फलाणा फलाणा नाला वठी सूरत हज में या साॻी ॻाल्हि ॿिए हंधि बि अलाह ताला फरमाई कहिड़ी सूरत में त भई मुंहिंजा घर आहिनि उहे जेके आहिनि से न थियणु घुरिजनि मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि आहे थियल त इहो टॉलरेंस हुअणु ज़रूरी आहे पर सफ़ा माॻे लाहे पाए वरी पाण बि हुन सां पूॼणु शुरू थी वञे हलियो माण्हू पोइ पंहिंजो विसारे ऐं पंहिंजे वरी माण्हुनि खे ख़राबु चवण त हीउ मुस्लमान जेको आहे सो अहिड़ो बुछड़ो आहे अहिड़ो आहे हू आहे हीअ आहे हू आहे पर इन में फ़र्क़ु रखणु घुरिजे पंहिंजो अकुलु जेको आहे सो हिते हलाइजे पंहिंजो इंटेलेक्चुअलिटी ऐं पंहिंजो ज़हानियत ऐं पंहिंजी दानिशमंदी जेका आहे चाहे अहिड़े नमूने सां ज़ाहिर न कजे त पंहिंजो जेको आहे सो काफ़र थी वञे माण्हू उनमें सभई ख़ुशी आहे पोइ हिन खां पोइ फ़रमाए थो वक़दा रबुक अलाह तबुदू इलाह इहा हो पर इन साॻी आयत में हाणे वरी वालदैन जी ॻाल्हि करे छॾी व बिल वालदैन अहसान आहे हाणे हिते बि इहा ॻाल्हि करे पर पंहिंजी शिरकत जी ॻाल्हि खां अलाह ताला मना फरमाई आहे पर ॿिए हंधि अलाह ताला फरमायो त वशकुरुली वलवालिदैख मुंहिंजो शुक्रु करियो ऐं पंहिंजे वालदैन जो शुक्रु करियो छो मूं वटि मोटणो आहे ऐं हुननि तव्हांखे ॾियणो आहे हीअ ॿई ॻाल्हियूं आहिनि त मतिलबु थो ॾियणो आहे न पयो आहे वॾो कयो आहे मुंहिंजो शुक्रु करियो ऐं पंहिंजे वालदैन जो शुक्रु करियो शुक्र में अलाह ताला शरीक कयो आहे वालदैन खे त इहा वॾी ॻाल्हि आहे जेका सम्झणु खपे हिन शरीक इबादत में कोन कयो अथसि पर शुक्रु वालदैन जो करणु ऐं हुनजी महिरबानी मञणु हुननि जो अदब करणु हुन सां सुहिणे नमूने सां हलणु हुन सां बुछड़ाईअ सां न हलणु हुन सां वाहियात नमूने सां न ॻाल्हाइणु हुन सां तुफ़ ऐं उफ़ ऐं हुनखे नचवणु ऐं हुन ते सख़्ती ऐं कावड़ इहो न करणु तव्हांजे खां तव्हां बेवस हुयो नंढा हुयो तव्हांखे माउ जेको आहे पंहिंजो पेट में पा वहननि अला वहननि तकलीफ़ में हीणाई में हीणाई में जॾहिं हीणी हुई जॾहिं अहिड़ी बीमार या अहिड़ी वॾी मुश्किल मंझि उन तव्हांखे वॾो खईं पंहिंजो पेट में नव महीना जेतिरा बि ॾह महीना जेतिरा बि नव महीना ॾह ॾींहं जेको बि चवंदा घटि या वधि जेको बि पर उहो कई उनखां पोइ निपाए थी पिनाए थी तव्हांजा गूंह मुट इहो सभई सफ़ा थी करे तव्हांजो सभु साफ़ थी रखे तव्हांखे वॾो थी करे तव्हां ते पीउ जेको आहे सो तव्हांजो रिस्क जो तलाश थो करे हीअ थो करे तव्हांखे भाए थो तव्हांखे खणे थो घुमाए थो फिराए थो दुनिया में उथारे थो विहारे थो वॾा था थियो पोइ वरी पादर जो भटक छटको लॻो पियो आहे ऐं बुथ बुछड़ो पीउ सां जेको आहे सो बदतमीज़ी सां ॻाल्हाइणु जेको आहे अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां असां पाण पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे पंहिंजो हीउ जेको कमाल थी वियो आहे दुनिया जो त पोइ इहो अलाह ताला हुकुम कयो आहे हर ॻाल्हि जो त पंहिंजे वालदैन जो अदब करियो पंहिंजे वालदैन जो लिहाज़ु करियो वशकुरुली वली वालिदैख हिते फरमाई वक़दा रबुक अलाह तबुदू इलाह इहा इन साॻी आयत में ॿी आयत बि कोन इन साॻी आयत में वबिल वालदैन अहसान आहे पंहिंजे वालदैन सां अहसान चङाई करियो अहसान करियो सुहिणे नमूने सां सुहिणो हलो हसन तरीक़े सां हलो हुन सां इमा यबलोगन इन द कल किबर, तव्हांजे साम्हूं जेके उन्हनि मज़ा हिकिड़ो पोड़ो थी वञे हलियो या ॿई, उहो इमा इमा इन यबलोगन इन द कल किबर अहदो होमा हुन मज़ा हिकिड़ो औ खिला होमा या ॿई माउ ऐं पीउ ॿई, पर मासी ऐं पुफी मतिलबु इहे बि माउ जे बराबरि आहिनि, उहे पू मतिलबु माण्हू खे निपाइनि थियूं, वॾो थियूं कनि, मुहबत थियूं कनि, मासी आहे पुफी आहे चाची आहे मतिलबु जेके बि घर जूं वॾियूं आहिनि उहे तव्हांखे खणनि थियूं निपाइनि थियूं वॾो थियूं कनि, त उन्हनि जो उहो अदब कबो, उनजो लिहाज़ु कबो अहिड़े ई नमूने सां जहिड़ो माउ जो अदब कजे। त रसूलल्लाह सां असां फरमायो त मासी जेका आहे या पुफी जेका आहे सा माउ जे बराबरि आहे, मतिलबु त माउ जहिड़ी आहे, छो छो उहा माउ आहे ॼण माउ वांगुरु आहे, हुनखे के माण्हू अमा हुनखे बि चवंदा आहिनि अमा अमा, तुंहिंजो त इहो अदब आहे सुहिणे नमूने सां हुनखे हलिजे। जेकॾहिं हिकिड़ो हुननि मथां या ॿई हुननि मथां पोड़ा थी वञनि, मतिलबु को गुज़ारे वियो हलियो, त पोइ त हाणे ॿी ॻाल्हि आहे, पर जेके जहिड़ो आहे तव्हांजे साम्हूं फलाह त कुल हुमा उफ़िन, त उफ़ बि न चओ, ईअं उफ़ जे माना त ईअं मुंहुं गुंडाए ऐं मुंहुं परे करे हुन को लफ़्ज़ तव्हांखे चयो का चङाई जी ॻाल्हि तव्हांखे चई त हीअं करियो वरी मुंहुं गुंडाए बूथ पुछड़ो करे वठी अहिड़े नमूने सां ॻाल्हाइणु उफ़ करणु, वाह छा थो चवीं पंहिंजो इहो जेको आहे सो ख़बरदार, इहो न चओ भला त कुल हुमा उफ़िन वला तन हर हुमा, ऐं हुनखे झिरकियो न, हुनखे हुनखे अहिड़ो लफ़्ज़ सख़्तु इस्तेमालु न करियो जो हुनखे ख़राबु लॻे, छो जो हुनजे माउ जे पेट में रसूलल्लाह सां पेट में न पेरनि जे हेठां माउ जे पेरनि जे हेठां जन्नत आहे, जो अलाह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो माउ जे पेरनि जे हेठां रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे खां पुछियो कंहिं असाबी सगोरे त पंहिंजो माउ पीउ मञा कंहिंजो वधीक आऊं अदब करियां चई या कंहिंजो वधीक हक़ आहे मूं ते, त फरमायूं त माउ जो, त चई उनखां पोइ, चई उनखां पोइ माउ जो, चओ उनखां पोइ, चओ उनखां पोइ माउ जो, चओ उनखां पोइ, चओ उनखां पोइ पीउ जो, माना चारि जेके हिसा कजनि शइ खे त टे हिसा जेके आहिनि माउ जा ऐं चओ चोथों हिसो जेको आहे पीउ जो, त थ्री फोर्थ जेके आहिनि चारि टे भाङे चारि जेके माउ जो आहे हक़ तव्हां ते उनजो अदब करणु, उनजो लिहाज़ु करणु, ऐं पीउ जेको आहे ॿिज थो छटे रुगो असांजो ॿनी होॾां ॿनी वारी त जेको उनजो अदब वॾो थो करे तव्हां लाइ रिस्क थो तव्हांखे कपिड़ा लटा इहो पंहिंजो कमाए ऐं पहुचाए थो, उनजो वन फोर्थ जो हुनजो जेको आहे सो हिसो आहे ऐं टे भाङा चारि जेको आहे सो तव्हांजे माउ जो आहे हक़ तव्हां ते, त हुनजो वधीक अदब करियो, माउ जे पेरनि जे हेठां जन्नत आहे ख़ुशूसनि। इहो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ऐं पोइ इहो ॿियनि क़ौमनि बि इहो अख़्तियार कयो आहे लफ़्ज़ जो, पर फरमाए थो अॻिते भला फला त कुल हुमा उफ़िन वला तन हर हुमा व कुल हुम कौलन करीमा, हुन सां सुहिणो बाझारो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, सुहिणो अदब वारो करीम लफ़्ज़, करामत वारो इकराम वारो, जंहिंमें जंहिंमें इज़त हुजे, जंहिंमें इकराम हुजे, जंहिंमें बाज हुजे, मुहबत हुजे, उहो लफ़्ज़ हुनजे साम्हूं तव्हां इस्तेमालु करियो। हाणे इहा हले पई रुगो पंहिंजे माउ पीउ जे मुतलिक़, व कुर रबर हम हुमा, अञा उनखां अॻु में फरमाए थो वक़फ़िद लहुमा जना हज़ुल जना, जे जिना हू पाण वारो क़ाइदे आज़म जेको जिना, हीअ जना जना माना खंभ, इहे खंभ आहिनि हू जीना इन करे जो झीणा हो, झीणा माना हीणो, जेको हीणो हुनजे पीउ जो नालो झीणा पूंजा, पर हीअ जेको आहे जना आहे, जना माना पंहिंजो खंभ जेके थियनि था या तव्हांजा हीअ जेके कुल्हा था थियनि, हीअ जेके ॿाहूं थियूं थियनि तव्हांजूं, इहे तव्हांजा ॼण खंभ आहिनि, इहे तव्हांजा ॼण जनाह आहिनि, त जनाह ज़ुल माना बाज जी हीणाईअ जी हेठां हीअ जी बाज जे खंभ जेके आहिनि से हुनजे मथां करियो, यानी मतिलबु त जीअं कुकुड़ जेका पंहिंजे ॿचड़नि ते कीअं पंहिंजा खंभ ईअं करे पखेड़ींदी आहे त हुनखे प्रोटेक्शन कर, मतां का सिरण अची वञे, मतां को कांव अची वञे, मतां का ॿिली अची वञे मुंहिंजे ॿचड़नि खे खणी वञे, त हू कीअं खंभ ईअं पखेड़े ॿचड़नि खे पंहिंजे हेठां रखंदी आहे, अहिड़े नमूने सां तव्हां जेको आहे त पंहिंजो बाज जा हथ, बाज जा कुल्हा, बाज जूं ॿाहूं जेके आहिनि से पंहिंजे माउ पीउ जे अॻियां पखेड़ो, जीअं हुननि खे का तकलीफ़ न थिए, हुननि खे को सख़्ती न थिए, हुननि ते का ख़राबी न मतिलबु महसूसु कनि, त इहा ॻाल्हि जेका सो जनाह ज़ुल मिन रहमत, पंहिंजे रहमत जी बाज जी बाजी बाज जी मर्सी जी जेका आहे सभु पंहिंजा खंभड़ा थियूं हुनजे अॻियां तव्हां पखेड़ियो, पंहिंजूं खंभड़ा थियूं तव्हांजूं ॿाहूं, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अलाह ताला फरमायो त तूं जेको आहे सो बाज जूं बाहूं तुंहिंजूं जेके आहिनि से तुंहिंजी उमत थी आहिनि त अहिड़े नमूने सां तव्हां पंहिंजे वालदैन से बाज जूं बाहूं पखेड़ियो बाज जा खंभ जेके आहिनि से तव्हांजा जे तव्हांजा खंभ आहिनि बाहूं तव्हांजूं खंभ आहिनि खंभनि जे बदिरां वकुर रब हमा कमा रब यानी सगीरा ऐं इहा दुआ घुरो इन करे हज़ूर सलाहु आसम फरमायो जॾहिं बांग अचे थी बांग खां पोइ रब हाज़ हिदा वठे तव्हां वटि या दुआ पढ़ो हुनखे पोइ आख़िर में हुनजे हीअ पढ़ो त रब रहम हमा कमा रब यानी सगीरा ए असांजा रब असां उन ते रहम कर ॿिन्ही ते मुंहिंजे माउ ऐं पीउ ते मुंहिंजे मासी पुफीअ ते मुंहिंजे चाची ते मामीअ ते जिन मूंखे वॾो कयो जिन मूंखे हेॾो कयो जिन रब यानी सगीरा मुंहिंजी परवरिश कयऊं जॾहिं आउं नंढड़ो हुउसि बेवस हुउसि मोहताज हुउसि तंहिं वक़्तु हिननि मुंहिंजी बाज मूं ते कई ऐं मूं ते पंहिंजो महिरबानी कई ऐं मूंखे वॾो कयऊं हाणे हिते ख़तमु थो कयां इनशा आमीन पोइ अॻिते पढ़ंदासीं रबना तकबल मिना इन कंत समील अलीम उथ वलाई ना इन कंत तवाबु रहीम हसबी अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अ